najnowsze technologie i perfekcyjna przyczepność. Teraz flagowy SUV Lexus RX dostępny w leasingu 105%. Sprawdź ofertę Last Minute. Szczegóły na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest środa 21 sierpnia, już 19. Serwis Artur Ewertowski. Lubelszczyzna musi przygotować się na ulewy. Teraz front burzowy dociera do tego województwa. Bez komentarza, czyli poszukiwany listem gończym wójt Suwałk nie zamierza się odnosić do zarzutów, jakie stawiają mu śledczy. Włoscy nurkowie znaleźli 4 ciała w luksusowym jachcie, który zatonął u wybrzeży Sycylii. Burze wkraczają do województwa lubelskiego. W powiecie zamojskim strażacy mieli na razie kilka zgłoszeń. Wyjeżdżali głównie do wypompowywania wody z zalanych piwnic czy garaży. Sytuacja może się jednak pogorszyć. Ostrzeżenia obowiązują drugiego stopnia na północną część województwa lubelskiego. Tutaj opady mogą sięgać około 55 litrów na metr kwadratowy, a na południową część województwa zostało wydane ostrzeżenie już trzeciego stopnia i tutaj nawet do 80 litrów na metr kwadratowy. Przestrzegała synoptyk Katarzyna Ścisłowska. I jeszcze ważne praktyczne porady. Właściwym miejscem do schronienia się przed burzą jest budynek, zwraca uwagę Tomasz Stachyra ze Straży Pożarnej. Jeśli podróżujemy samochodem, to miejsce na parkingu i w pojeździe. Jeśli nie mamy możliwości przejścia do jakiegoś budynku, do hotelu czy na stację paliw, to po prostu przeczekajmy ten trudny czas we własnym samochodzie. Podróżując samochodem, kierowcy starają się jednak dotrzeć do celu, a naprawdę warto w sytuacji, kiedy towarzyszy burzom silny wiatr, bardzo gwałtowne opady deszczu, a z takimi mamy ostatnio do czynienia, zjedźmy na parking. Porywy wiatru podczas burz mogą osiągać prędkość do 90 km na godzinę. Dzisiaj strażacy w całym kraju mogą mieć już ponad 500 interwencji. Na wschodzie, ale głównie w gminie Biała Podlaska, sytuacja zgoła odmienna. Tam większych opadów nie było praktycznie od maja. Rolnicy liczą straty. Najbardziej ucierpiały pszenice, gdzie dały plon to 50% mniejszy niż w poprzednim roku. Zboża jare bardzo mocno ucierpiało, to było już tragedia. Mam troszeczkę też ziemniaków, też bardzo słabe. Wydaje mi się, nie wiem, 50% plonu normalnego albo mniej, a zboża jare 30% normalnego plonu. Największa susza rolnicza jest w Polsce wschodniej, południowo-wschodniej i północno-wschodniej. Według ekspertów w północnej części Lubelszczyzny niedobory wody są tak duże, że ulewny deszcz musiałby padać przez kilka dni. Poszukiwany listem gończym wójt gminy Suwałki Zbigniew M. nie chce odnieść się do stawianych mu zarzutów. W krótkim SMS-ie napisał, że czeka na wyjaśnienie sprawy. Dlaczego wójt jest ścigany, o tym w relacji Izy Kosakowskiej. Mężczyzna jest poszukiwany za przyjmowanie korzyści majątkowej znacznej wartości w związku z pełnieniem funkcji publicznej. Prokuratura już w maju planowała postawić mu zarzut, ale wtedy nie udało się go zatrzymać i przesłuchać. Nie udało się też ustalić miejsca jego pobytu na terenie kraju. Na wysłaną do niego wiadomość SMS odpisał nam, że nie chce tego komentować i że czeka na wyjaśnienie całej sprawy. Z informacji podanej przez rzecznika prokuratury krajowej wynika, że wójt jest jednym z kilkunastu podejrzanych o czyny korupcyjne w związku z wydobyciem i produkcją wyrobów z kruszyw naturalnych. W maju zatrzymano w tej sprawie 16 osób, w tym troje przedstawicieli lokalnych samorządów z województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Iza Kosakowska, Polskie Radio Białystok. Straty liczone w milionach dolarów po ukraińskim ataku na rosyjskie lotnisko wojskowe w obwodzie Niżny Nowogród. Dron kamikadze zniszczył tam MiG-31 oraz dwa IU-76. Uszkodzonych zostało również 5 innych samolotów. Też prawdopodobnie były to MiG-31. To już kolejne uderzenie w to samo lotnisko. Poprzednim razem ukraińskiej armii udało się zniszczyć skład paliwa. Włoscy nurkowie prowadzący poszukiwania 6 osób zaginionych po poniedziałkowej katastrofie jachtu niedaleko wybrzeży Sycylii znaleźli 4 ciała, poinformowały włoskie media. Na razie wydobyto zwłoki 2 mężczyzn. Jacht leży na głębokości 50 metrów. Ekipy podkreślają, że akcja jest bardzo trudna. Luksusowa jednostka zatonęła nad ranem w poniedziałek podczas trąby powietrznej, która przeszła w rejonie Palermo. Uratowało się 15 z 22 osób. Wśród zaginionych jest właściciel jachtu brytyjski miliarder Mike Lynch. Była alpinistka mająca 116 lat Japonka Tomiko Itoka. Zostanie uznana za najstarszą osobę na świecie i będzie wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa. Na początku tego dnia zmarła dotychczasowa rekordzistka Hiszpanka mająca 117 lat. Tomiko Itooka urodziła się 23 maja 1908 roku i mieszka obecnie w mieście Ashiya w zachodniej Japonii. Jest matką trójki dzieci. W wieku 70 lat często uprawiała wspinaczkę i dwukrotnie wspięła się na japoński trzytysięcznik Ontake. Mając 100 lat, Japonka weszła po długich kamiennych schodach japońskiej świątyni Ashiya bez użycia laski. Tomiko Itooka urodziła się w roku, w którym po raz pierwszy wysłano długodystansową wiadomość radiową z wieży Eiffla i w którym bracia Wright wykonali swoje pierwsze publiczne loty w Ameryce. Według amerykańskiej Gerontology Research Group Japonka jest następną w kolejce do tytułu najstarszej osoby na świecie. Jan Olencki, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ciągle przestrzegamy przed burzami i ulewami. Patrząc na mapę Polski, ta strefa rysuje się na tę chwilę bardzo jasno. Na wschód od linii Zakopane, Kielce, Warszawa, Olsztyn. W nocy od 11 stopni w Toruniu do 14 w Rzeszowie. Jutro w całym kraju chłodniej niż dziś, ale też i bez burz z umiarkowanym zachmurzeniem. Jeżeli chodzi o temperaturę, to od 18 stopni na Podhalu, przez 20 nad morzem do 23 na Trójstyku czesko-polsko-niemieckim. Zapraszamy do reklamy. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach. Jeszcze tylko ochronimy uszka sprayem Acustone i możesz lecieć do wody. Super! Zalegająca woda w uszach może prowadzić do infekcji. Dlatego przed kąpielą zastosuj spray Acustone. Acustone nie tylko czyści uszy, ale także pomaga chronić się przed infekcją. A to dzięki olejom, które tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu w nim wody. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Można byłoby uznać, że gwiazda internetu pomoże nam wybrać nowy samochód, ale lepiej zaufać faktom. Dacia Sandero to najlepiej sprzedający się samochód w Europie od 2017 roku wśród osób prywatnych według statystyk Dataforce. Wybierz Dacia Sandero Stepway i zyskaj do 4390 zł na wkład własny w kredycie Smart Start. Kredyt oferowany przez RCI Bank S.A. oddział w Polsce. Oferta ważna do 30 września. A jak zdobyć dodatkowy voucher online na modele Daci? Wejdź na stronę i sprawdź. Szczegóły na dacia.pl i w salonach. Och, gorąco dziś. Oj tak, mamo. Andrzej, a w taką pogodę jakie elektrolity byś nam polecił? Ty się na tym znasz. Ale dla ciebie czy rodziców? A to ma znaczenie? Kolosalne. Dla rodziców zdecydowanie Hydrooptima Senior. W ich wieku muszą uważać na nadciśnienie czy poziom cukru. Suplement diety Hydrooptima Senior zawiera zestaw elektrolitów, ale ma niski poziom sodu i glukozy. Jest bezpieczna nawet dla osób starszych. I upały na mnie straszne. Hydrooptima Senior. Idealne elektrolity dla osób starszych. Aflofarm. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. No hej, mówi Konrad. Mam nowe auto. I to jakie? Toyota Corolla hybryda piątej generacji. Najpopularniejszy w tym kraju samochód już od 3 lat. Czego on nie ma? System multimedialny Toyota Smart Connect z 4-letnią darmową transmisją danych. Systemy bezpieczeństwa Toyota Safety Sense, światła LED do jazdy dziennej i dwustrefowa automatyczna klima. Wszystko w standardzie. A teraz jeszcze z korzyścią do 14 tysięcy złotych na sezonowej wyprzedaży. Prosty wybór. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Anna Regulska, Paweł Turski, Daniel Leśniewski i Krzysztof Łoniewski. Dziękujemy za 3 ostatnie wspólne godziny i przekazuję antenę Gosi Jakubowskiej, mojej serdecznej kumpeli z warszawskiej Pragi Północ. Tam się obydwoje wychowaliśmy. I tak się składa, że nasze dzisiejsze spotkanie rozpoczynamy od Pragi, bo tam się naprawdę bardzo dużo działo w miniony weekend. Trochę zazdroszczę tym, którzy byli w Warszawie. Nie tylko ja zamieniam się w słuch. No to zaczynamy. Rotacja. It's so confusing sometimes to be a girl, girl, girl, girl. It's so confusing sometimes to be a girl, girl, girl, girl. How do you feel being a girl? How do you feel being a girl? Sometimes it feels a bit awkward because we don't have much in common. People say we're alike, they say we've got the same hair. We talk about making music, but I don't know if it's honest. Can't tell if you wanna see me falling over and failing, and you can't tell what you're feeling. I think I know how you feel. It's so confusing sometimes to be a girl. Maybe we're so meant to be, just you and me. Cause people say we're alike, they say we've got the same hair. One day we might make some music, the internet would go crazy. But you might still wanna see me falling over and failing. At least we're closer to being on the same page. Charlie XCX. Już nie trzeba chyba tych dźwięków przedstawiać, przynajmniej stałym słuchaczom i słuchaczkom Trójki, bo to właśnie artystka, która uraczyła nas albumem tego lata, czyli albumem Brat. Bardzo się cieszę, że mamy możliwość mówienia o takich wydarzeniach, bo Charlie XCX na jakiś czas zawitała do Polski, dokładnie do Warszawy i tutaj przez jakiś czas będzie trochę przebywała. Podobno niektórzy internauci widzieli już ją na ulicach stolicy. Ja jeszcze nie miałam takiej okazji, a okazało się, że pod koniec weekendu minionego w ramach wydarzenia 48-godzinnej imprezy kolektyw Szepty zaprosił Charlie XCX, by zagrała niespodziankowy DJ-ski set, więc było to ogromne wydarzenie dla wszystkich, którzy mieli możliwość uczestniczyć w tym długim wydarzeniu. Trochę patrzę na to z zazdrością, ale przy okazji liczę trochę na to, że Charlie XCX jeszcze niejednokrotnie nas zaskoczy. Friends would go Gosia Jakubowska, audycję realizuje Anna Rygulska. Razem jesteśmy do godziny 22. Utwór, który pojawił się w ramach naszego dzisiejszego spotkania w audycji Rotacja, to See You in the Afterlife od zespołu Foster the People. To taki powrót na albumie Paradise State of Mind do lat 70. I mimo, że pojawiają się teksty dotyczące śmierci, tego jak świat zmieniła technologię, jakiś taki melancholijny, autorefleksyjny klimat, to wszystko opakowane jest w bardzo takie optymistyczne, radosne dźwięki i Marka Fostera, czyli lidera zespołu Foster the People, bardzo interesuje paradoks tej płyty, gdzie brzmieniowo chcemy tańczyć, chcemy się do niej bawić, a teksty zderzają nas z tą czasami bardzo trudną i niezrozumiałą dla nas rzeczywistością. Zachęcam też do zapoznania się z okładką, na której bardzo dużo się dzieje, ale też dużo możemy odkryć słuchając jednocześnie albumu. To teraz zespół, który musiał stworzyć gorszy album, aby po 4 latach mógł powstać ich najlepszy. Arctic Monkeys i utwór My Propeller, który otwiera album Humbug, który wczoraj obchodził swoje 15-lecie. 15 lat minęły od premiery trzeciego albumu w dorobku artystycznym Arctic Monkeys, ale za to niesamowicie istotna dla zespołu była ta płyta, chociaż nie miała zbyt przychylnych recenzji. To 4 lata później, po długiej ciszy, zespół wydał album AM, do dziś najpopularniejszy w całym całym dorobku grupy. Tak twierdzi też Mike Williams, autor recenzji albumu Humbug dla magazynu NME. A skoro przy recenzjach mowa, to wielu dziennikarzy pisało wtedy o tym, że album nie jest zły, ale na pewno gorszy od poprzedników. Niemniej zaznaczyli też, że uratował i utorował drogę do stworzenia czegoś większego. Na płycie Humbug zmienił się na pewno śpiew Alexa Turnera na nieco taki mroczniejszy, tajemniczy i bardziej schowany. Przy nagrywaniu płyty natomiast pomagał gitarzysta i wokalista zespołu Queen of the Stone Age. To skoro jesteśmy przy rocznicach, to czas na album, który w tym roku obchodzi swoje 30. urodziny, a ja przypominam, że audycja Rotacja to audycja, w której rotujemy utwory, które pojawiają się na naszej trójkowej playliście, ale także powracamy do tych nieco starszych, by powiedzieć o ważnych wydarzeniach, które przed nami. My jesteśmy razem do godziny 20. Debiutancki album Is It Definitely Maybe kończy w tym roku 30 lat i z tej okazji 30 sierpnia ukaże się edycja deluxe zawierająca wcześniej niepublikowane utwory czy też nowe wersje, tak jak w przypadku piosenki Up in the Sky. Czy mamy wśród słuchaczy fanów zespołu Oasis? Proszę dawać znać na adres rotacja@polskieradio.pl. To teraz nowość, która może spodobać się właśnie fanom tego zespołu. I feel the light in the city that you light. Wait for the day to go dreaming right by. Oh, oh, oh, oh. Seems so hard not to be free when you walk right beside me. I feel alive in the city you despise. And wait for the day when you come right in. In the city that you lie. Bad. In the modern world, Piękny utwór In the Modern World, taki przedsmak tego, co otrzymamy już jutro, ponieważ to już jutro premiera kolejnego studyjnego albumu od grupy Fontaines DC pod tytułem Romance. In the Modern World to piękny utwór o tym odnalezieniu się, a raczej trudności odnalezieniu się we współczesnym świecie. Wręcz taka ballada, która ujmuje mnie i w jakiś sposób sprawia, że się wzruszam. Jestem bardzo ciekawa zatem, jaki będzie ten kolejny album w dorobku artystycznym grupy Fontaines DC, ze względu na to, że grupa podpisała kontrakt z legendarną wytwórnią XL Recordings. No a nad całym albumem sprawował pieczę producent James Ford, który w portfolio ma m.in. współpracę z Depeche Mode, czy wspomnianym już dzisiaj Arctic Monkeys. Ja nie mogę się doczekać i na pewno o tej premierze będziemy mówić dużo w Trójce, ponieważ redakcja muzyczna Trójki jest, no można powiedzieć, jednym wielkim fanem tego zespołu. No to w takim razie teraz pozostaniemy przy tych rockowych dźwiękach, ale zmienimy trochę klimat na nieco szybszy. Dear friend, if you want to feel better, don't let the devil make you toss this letter. If you've been crossed up by hoodoo, voodoo, the wizard or the lizard, you got family trouble, man trouble, woman trouble, no life is a rubber. You're looking for a true friend or a true lover, or if you've been living undercover, well, I'm coming to your town to break it all down and help you with all of this. I'm looking to help you find bliss one day, a one way, can't miss. I'm here to tear all the walls down. Doesn't matter if it's a large town or a small town. Just like Joshua and the fabled walls of Jericho, I'm here to tear down the institution. God spoke to me, said, listen to me. I anoint you with the power that'll get them all moving. You're agitated, you're prayed and meditated. You're concentrated on getting elevated. By sundown, Monday, you who come will be blessed with a big money blessing. You will be doubted by all the unbelievers on all of the trainings I'm addressing. But you must tell seven friends. You must first bring seven friends. And don't be selfish and keep this all to yourself and don't eat shellfish. Hate is trying to take someone else's love for yourself. But I'm here to tell you that love is trying to help someone else. I realize that you have tried and tried and are just about ready to give up. But I got good news for you. God has spoken to my mind and told me to tell you to get moving in the right direction for a change. I'm gonna put you in the fast lane. You need to see me right away so I can fix this up. You need to see me right away. You need to see me right away so I can fix this up. You need to see me right about now. God of seven, open up the windows of heaven and pour out mighty blessing. Not at this town or her town, but your town. Are you ready for the message? I have a special financial blessing that once I have placed in your hand. Yeah, I want you to begin using this blessing on the very first day that you can. And if you are suffering a strange sickness, or someone is blocking up all of your success, you need to see me right away so I can fix this, To oczywiście Jack White. Brzmienie, które przypomina mi chwilami Led Zeppelin, ale brzmienie, do którego bardzo lubię powracać, w szczególności kiedy wybieramy się na krótkie podróże. No bo szykując dzisiejszą audycję, pomyślałam również o osobach, które nie mają możliwości dłuższego wyjazdu poza miejsce zamieszkania. I czasami się tak zdarza, że te miejsca, które byśmy chcieli odwiedzić, przybywają do nas w formie muzycznej. I tak też jest z Lost Baby Jaguars, które teraz pojawiają się na antenie Trójki. Lost Baby Jaguars. To przed chwilą w Trójce. I tak się składa, że tydzień temu pojawił się ten zespół w ramach kolejnej odsłony Lado w mieście. No a tutaj, jeżeli chodzi o podróże, no to pojawia się Wenezuela, Peru, Argentyna, Hiszpania, a także i Wielka Brytania. A na co dzień zespół mieszka i tworzy w Berlinie. Ja muszę przyznać, że to jest ogromna radość widzieć, jak podczas spokojnego wieczoru nad Wisłą nagle ze sprawą jednych dźwięków zbiegają się wszyscy pod scenę, by tańczyć do tej wyjątkowo statycznej grupy, ale dźwięki są naprawdę takie, że nie można ustać w miejscu i należy się jak najbardziej do nich bawić. Była to piękna celebracja lata, które powoli mija, a skoro lato mija, to znaczy, że zbliża się wielkimi krokami wrzesień, premiery, no a wśród nich premiera 13 września New Lotharyania i Mutations. Was it hard to stay? Was it cold decision that moved me away? I just want your arms to bring me closer. There is no point testing you. Both us black and blue, no escape. Come and do some harm, I know your focus. All sensation. Bywają wiadomości, to mnie bardzo cieszy. Pan Michał powiedział, że był na koncercie w Glasgow w tym roku w ramach trasy z okazji 30-lecia Definitely Maybe i czeka pan na więcej piosenek Oasis w Trójce, choć przyznaje pan też, że jest ich całkiem sporo. Bardzo cieszą mnie te wiadomości i wspomnienia. Pan Mateusz również nas pozdrawia. Już niech się pojawia, jak w polskim radiu słyszę Oasis i Arctic Monkeys. Bardzo się cieszę z tych wiadomości i cieszę się również z tego, że że spodobała się moja dzisiejsza selekcja, ale także i proszę wielkimi, grubymi literami zapisać datę. 13 dzień września, bo wtedy ukazuje się najnowszy album Niloufer Jani. Ja jako samozwańcza, największa fanka w redakcji muzycznej Trójki, mówię o tym, że warto na ten album poczekać. Tak samo jak warto było czekać na album Rosie Lowe, która teraz pojawia się w Trójce. Bet you never met a girl like me. Never knew how tough I'd be. Walked out the sea dripping gold. I could stand up to the fire line. All calm, divine. Like a fine wine, no. Cause I'm in the mood to make love. I'll show you heavens inside. Could live your life praying for less. I'm truly worth every penny you spend. I know what I'm feeling. Ukoiła, utuliła Rosie Lowe teraz w Trójce. Mood to Make Love. Jeden z kilkunastu utworów zasilających jej najnowszy album. Nawet ja się uspokoiłam trochę. Lover Other to album, który jest idealną ścieżką dźwiękową na te ostatnie letnie dni, które pozwoli nam też przetrwać te zbliżające się chłodniejsze. No to teraz nowość od polskiego reprezentanta Basz i utwór Mosty. Segreguje czas. To co było ostre, wrzucę dziś do szkła. Wszystko to rozsypie w krótki, głośny dźwięk. Zamknę znów pokrywę, potem zacznę biec. Wczoraj Basz był gościem audycji Rotacji i opowiadał Maćkowi Jankowskiemu o tym, że szuka nowych rozwiązań muzycznych. Jest to dla niego czas eksperymentów, gdzie na jego epce pojawi się ambient, breakbeat, spięty też w taki klimat właśnie Basza. Ale też i dużo mówił o tym, jak rozwija się warszawska scena muzyczna, że tworzy się taki polski sound, z którego jest osobiście bardzo dumny. A teraz przygrywa nam duet Kiasmos. A dlaczego akurat duet Kiasmos się pojawia ze swoim nowym albumem? Mam tam parę słów za chwilę. Duet Kiasmos, czyli Janus Rasmussen i Olafur Arnalds, elektroniczny duet z Islandii. Panowie oprócz tworzenia wspólnie muzyki działają też solowo na wielu płaszczyznach. Na przykład Olafur Arnalds jest współzałożycielem nowej wytwórni Opia Community, pod którą swój długo grający album wyda polska artystka Joanna Bieńkowska. Ikigai to premierowy utwór Jany, bo pod takim właśnie pseudonimem tworzy Joanna Bieńkowska. Jak sami słyszymy, instrumentalistka, która tworzy muzykę na pianinie. Ja mocno trzymam za nią kciuki, ponieważ idąc trochę drogą Hani Rani, stara się tworzyć własną twórczość i własną ścieżkę także prowadzić. No jestem bardzo ciekawa, co zaprezentuje na swoim długo grającym albumie, który ukaże się już na jesieni tego roku. Album będzie nosił tytuł Daydreamer. I tak patrzę na zegarek, że za 5 minut będzie serwis informacyjny.